اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أصغر صلواتك جعل معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أروان دي یا ایوہ ناکو دوسرا دعوہ اتنی ذکر چی ہوا تو قرآن پاک دعوہ دا توحید دعوہ ستی بیان چی صداقت تو قرآن پاک او صداقت پر رسالت انتظامن دعوہ ستی تخفیف و بشارت ان الله لا يستحي ترى مطالبات دعوات روحي او اغدا جو ممکن ہوئی من کا دعوت توحید نو تقسیم ہو زکا دا دعو بیان قرآن پاک او قرآن مجید من کا نتقسیم ہو جدا بخیر کتاب دے ولی می زکا پدی کی ذکر دے دماشی پدی کی ذکر دے دا انکبوت او پدی کی ذکر دے تو زبا و این یذبو زبا شیئا لا یستنکتو من اصول کے پیشرے او انکبوت داغی پنامہ کو مستقل صورت ذکر دیں دے پدے کے ذکر دے دا اشیع حقیقہ ہو او دا اللہ جب جلالہ کلام اگر مشتمل نہیں سکے دے پا ذکر دا اشیع حقیقہ ہو بانے دا پدے بنیاد بانے دے منگا دا اداوی دا توحید تطویار میں نوزی سرا اللہ جب جلالہ دکر شعبے رد کئی چند خدای پر کتاب کی ایک عنکبوت ذکر کی گی تفاوضہ ذکر کی گی ندا بطور مثال اور مثال کی دفعہ دا توجیح تا ممثل نقدم صلیب و ضاحت اغم ماشی ترکی اللہ جب جلالہو بات ماشی بیسال بیانی او کچرتا دم صلیب و ضاحت دم ماشی نا پا غٹ تک پا لکی گی دا اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی دا غٹ تک ذکر مقصودی تی ضاحت ممثل نو بس ممثل وضاحت کی پر کم شئی کی گی اللہ جل جلالہ با اغا بیانی او دا اسلوب دے دا کلام فقیہ نو دا دی وجنا ذکر دا اشیاء خصیصو بطور مثال دا دا فصاحت مناسبے نہ دا بلاغت مناسبے او نہ دا خدای دا کلام کے دو مناسبے دا خدا سو چې خود ساختو تکرا و کبرا کردوی چه پا قرآن مجید که ذکر دیده اشیاء حقیقتو دی وجنا دا د خپل کتاب کې دی او دې څخه ما داو ذکر کوي مونږ بدلې نه انکار کوي دا شیخ حتیثو د ذکر او د کلام الله کې دوه کومه منافقت کړي هیڅ منافقت نشته ان الله بشکل الله تعالی لا یستحی من شرعیه ان یضرب مثلا دا چی بیان کیو مثال لرا استحیا د حیا لري او حیا شرمیدو ته ویل شي او دا دیو د ثاني کیفیت الله جل جلاله منزه ده د دغه نفساني کیفیتونه نو ذکر د استحیا او مراد د نفس او غایه بته نه واخلو او اوس کې دا خبر راځي هم پدې چې په کوم کار باندې شرمېږي دا غیر ځان ساتي دا نه کوي خلاص وته راځي دې ته یا تر فرق لا شي په کوم کار باندې شرمېږي دا نه کوي او چې څوک هغه کار کوي دا ته بیا دې کار نه کوي حیا لري څنګه ساتي دا شرمېږي نه دا کار کوي معنا کته دا چې شرم او حیا دې دا کار بده نه کوي دې استحیا سره فرق هغه ده چې نو ذکر د استحیا او مراد څه سره ده د بیا دا څه یو مسله ولیکي امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سابقہ ذکر کړی ده اې طالبان ته سره قائد کوم دوام ذکر پر کار ده چې خصوصا د علم کلام ورته پاره دې چا دا وروږي چې اغافات او اغافات چې دا هیڅ اسباب کې د پاره نه لا تر او هغه منافي د ذات په اړه تر سره نو اته کې به مراد غايات وي نه مبادي حد تکی با مراد غایات بھی نا مبادی مبدع بنا اخری اگر انتہا بولا اخری غایب بولا اخری لکا استحیاء شرمی لگ نبا نفسانی کیفیت سے دمار کی پہلے بات نبا نفسانی کیفیت پہنا اخری بلکہ بدا کیفیت منتہا صدا نبی غایت صدا فرق فقط کو مانا رکھا کے پانے گئے لیکن سنہ جی رحم ستے گئے لیکن رشقتی قلبی زدلن عرب والی تا رشقتی قلبی نظر احمد کی رشقتی قلبی بنا کے رشقتی قلبائی غائط را مہربانی مہربانی نظر تک ایک مؤول کئی پلایا پروکو بانے ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یستحیی لا یترکو نپریدی این یضرب مثلا ذاتی بیان کیو مثال لرا ضرب کو مختلف مانا گان راجی ضرب راجی کو مانا دو وحلو او دارو دبولو بانے ضرب یجبو ضربن فو زاربن او ضرب راجی پا مانا دا مکی بانی یضربون فی الارض اے یمکون فی الارض او ضرب راجی پا مانا دا قسم او دا نوع بانی على ثلاثه اضرب كلمه ده ندا قدر قسمه باندې ده الكلمه على ثلاثه اضرب كلمه قدر قسمه ده او ضرب راضي په معنا د بیان باندې ست په معنا د بیان اي يبدي مثلا اي يبين بيانا اي يبين مثلا دا چې بیان کیو مثال لره مثلا نکره دا او دا ما تاکید نه کړی دی اي يبدي مثلا ما اي ان يبين مثلا من الامثال ان يذكر مثلا من الامثال الله تعالی کا هر قسم مثال بیان الحق حاصل لے چاہے مثال هغه ورکوټي او کغړي کده مټ سره کده ماټ سره کده میږي سره کده سپږی سره هر قسم مثال دا غي ذکر د الله جل جلاله د پاره مناسب دی کولې ان الله بتكلم تعالى لا يستحي نبري ان يضرب مثلا ما ذا بيان يو مثال مثالنا قعودا دماغي فما فوق يا بيات دينا يا قط دينا كما ذكر مثال بيان وضاحت مصري وتركي نوديكا او قد ما جنا قط ترى وضاحت مصري كي نتايدا فليك سقباحت او فليك تشناعت نحوی اعتبار سره په اوږده باندې دا بدل وګرځوي یا اتبیات وګرځوي دا مثلا نه او د فما فوقها دوه توجیهات دي زکا تو فوق نا کم لحاظ سر فوق مراد دے فوق فی الجفرہ یا فوق فی الحسر جسم جسامت سے رجشت دے جسامت پہ اعتبار سر بٹ دے حجم پہ اعتبار سر بٹ او چا دے حسر او دے زناعت پہ اعتبار سر دیا ندوارا کی رجشت فما فوقها فی الجسر دی فما فوقها فی الجسامت دا جسامت پہ اعتبار سر غٹ نو دا ماشی نا دا جسامت پہ اعتبار سر غٹ اغسی شدے انگبود جولا او بل شدے زبا ماشی او یا دا خصت پہ اعتبار سر غٹ فما خو کہا سے خصتی بود دناعتی دا خصت او دا دناعت پہ اعتبار سر دیا دین او قطیبی دین او قطیبی دماشی نباری سے رہے لگا سپگتوا لگا روگتوا ندا خود دید داگا تشکال عرب کدا اللہ جب جلالو کتاب اغم مشتمل سے کو ذکر دان کبور یا مستمل دے پا ذکر دو باب بانے یا پا ذکر دو باب دے بانے فدے کہ اس قسم کا باقت نہیں کرے ذکر آجے پر توضیح سے ممت ہے اور پسی مزید تفصیل بیان ہے مثلا مثال په حوالہ باندې څه تفصیل یو هغه تفصیل چې هغه قرآن مجید کوم مثال بیان دا چې څه صحیح ہے حق او سچ دی دا د مؤمنانو طریقه ده او کافر چې دی نو دینه مطمئن کیږي دیوایا صرف دې ته په کیسه کې ورته فأما الذين آمنوا فسجاكتان دي تيمان روڑ دي فيعلمونا فزي قويني علم نمرات اعتقاد دے اے فیعتو بدونا دے اعتقاد کری دے یقین کری دے علم نمرات کلمی یقینی دے فیعلقونا پس دے اعتقاد کری انہو بے زکا دانسا چرے الحق کو سیدے دا سیدے دا برسے دا حق امراض بیتے کرے المطابق للواقع دا عدد کل نفس الامری مثال دے دا عدد کل واقعی مثال دے غیر حقیقت دے حضور اکر ویلی سے حق کو مختلف مانا گاند رہا ہے قدید ہے کس مانا القول المطابق للواقع اما خبر اکتا اغدا واقعی مطابق دی دا نفس الامر مطابق دی وَيَعْلَمُونَ فَسَيْ اَتِكَا دَرِي اَنَّهُ دَا مِسَاجِرِ الْحَقُ دَا وَاسِرِجِ دا درست دے و سیئے امیر رب سہم دا جانبا طرف دوینا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَاكِعَا كَسَانْدِي جُكُفَرِ كَرَدِي فَيَقُولُونَ فَسَيْ وَاِي اعتراضاً او تحصیراً اعتراض کو بنیاد بانے دا خبر رکھے او دغه کله مثال د توحید اراده لري د تخییر اراده لري دا خبره کوي ما اراد الله تشرا د بدل ترا بها با قدی مثال باندې مثلا په سوا د مثال باندې اخر دې مثال بیانونه کوي د وګړو دا خبره په خپل مثال نه اخلي دا د کافر طریقې نئی پدی کسی حکمت دے نور پسیل ناظرہ دکھا نیسال حکمت بیان کہ اللہ دے تجرلو کو قرآن مجید کی مثال رولی گی نو آغا مثال کی حکمتی او آغا حکمت سے چلے آغا ہدایت تو مفتدی او آغا زلالت تو سکوار سکا تا وصر گمراہ جی تو گمراہی کے مضبوط جی نور نور اعتراضات پیدا شي په ذهن او بعضې خلکو ته په هدایت ملو شي او په هدایت ورته استقامت ملو شي لکه دغسې فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا دا په کې حکمت دی که نه د چا د هدایت ذریعې ګرځي او د چا د ضلالت ذریعې ګرځي یضل به کثیرا گمراہ کرلا ترا پدی مثال باندې کثیرا ډیرولا ویهدی به کثیرا او توفیق ته ہدایت پر کئی پدی باندې ډیرولا ہدایت په معنا توفیق قران مجید کې راځي امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ زائب پر صاحب باندې پد کا معنا ذکر کړی ویهدی به کثیرا او ہدایت ورکی پدی باندی کثیرا ڈیروتا وما یضل به او گمراہ کئی پدی باندی اچارا الا الفاسقین مگر فاسقان لرا چکم فاسقان لرا بھی گمراہ کئی او چکم خلق کے خوف خدا موجودی اللہ جل جلالہ کی آیت ہدایت ورکی یا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا نو په دې باندې تفسیری ته واخلې وشکار ده چې د کثرت په مقابله کې په کله تر نو په یضل به کثیرا کې د بیا یهدی به کثیرا په کار او په یهدی به کثیرا نو یضل به کثیرا په کار دی نه هدایت کم دیرو ته ملایږي او گمراهی کم دیرو ته ملایږي. د کثرت په مقابله کې مشکلت لري. نادر شیخ فرازان په درس رحمه الله د دې نه جواب کړو چې دې لکه د کثرت سمرا کثرت کی نه کیږي کثرت یې ځاتینا کثرت کی نه کیږي. نو په ظاهر باندې څه څه نه وي دواړه باندې یو بل مقابله لکه سره کې چې هدایت او ضلالت ده یو بل مقابله ولیکن یو بم په نفسه کثیری او بل بم په نفسه کثیری. او چې کله تقابل واغسته شي نو بیا یو چاري ته بدګذیری بل طرف ته بدلی دي. خودی زکی تقابل والا صورت نلے مراد فی نفسی کثرت مراد دے تکاتانا اس پر حضرت باریوان نصفوت کم خور غلطو کی انوان سورا جی وی بلاڑی تھی میرے بلاڑی دام اثر کنے کی مسلمانان پر کامنے مسلمانان تیرا سجولے گا بلاشیری او آغا انوان دا مسلمانان پر نسبت پانے کوئلو کی دمال کے برابر نہیں خدا آر کثرت فی نفسی ہے. نو بیا دې تاسو ته مسلمانان ته کې بلایږي دا څنګه دې کنه دا څنګه تاسو کې نشي دې ها فینسي ان واسو کې دې دې څنګه ته کوم دې او فینسي مسلمانان ته کوم دې دې ها چې تقابل ته شي خبره دې مسلمانان بیا دې ځوان کنه دا شته جواب سمجھ ترا دا څنګه یذل اظل یذل اذلالن نے لفظی ترجمے تم خیال ساتھ ہے بعض حضرات نے وی دی و یذل به کثیرن گمراہی کی پدی باندھ لیے و یہدی به کثیرا او گمراہی او ہدایت کو بھی پدی باندھ لیے ندا معنی لفظی اعتبار سرا نحوی اعتبار سرا غلط ہے سے کہا متعدی ہے دا اذلال ہے یذل به کثیر نلے او یهتدی به کثیر نلے دا مارا دا کو دترا ظل یذل یذل به کثیر و یهتدی به کثیر او دې کې څه دی یذل ضمیر مستفاد الله تعالی راجی دی یذل گمراه کوي الله تعالی به په دې مثال باندې کثیرن ډیر ولا و یهدی او هدایت ورکوي الله تعالی به په دې مثال باندې کثیرن ډیر ولا نو کثیرن هغه پایله ده بلکہ آغا نزدی حالت کے لئے مقبول لے او فائد پکے زمین مستفرہ رہے فدوارو سے ہوتے او وی وما یغلو بھی اللہ الفاسقین او لو گمراہ تیگی مگر بدی بانی فاسقان تو دا ترجمہ دا گریمر پہ اعتبار سر خطا دا وما یغلو او لو گمراہ تیگی اللہ تعالی بھی پلی مثال بانی اللہ الفاسقین مگر فاسقان فاسق تا شزک نده او شزک تا بلش حال خروج عن القصد والاعتدار دا اعتدار نواتی در نشکم با اعتدار خلقی متشدد خلقی نو دا سی متشدد تا اللہ تلا هدایت نواتی او چه اعتدار پسند تا خلقی اغیر اللہ تلا هدایت نواتی دا مانا امام نصفی رحمت اللہ علیہ کرده حال خروج عن القصد نقصد نمولاد اعتدار دا اعتدار نواتی در نو متشدد تا اللہ تعالی ہدایت نہ کیتے او دغه متشدد اچرے چرے قران مجید اوری لدد کو گمراہی کی اضافہ راج او قران مجید کے کئی مثال ال ذکر کی گئی لدد کو گمراہ او پر فسق کی وتر اضافہ راج نبیات قرآن مجید پوجا باندھی اور تو قرآنی مثالوں پوجا باندھی چاہتا ہدایت میرا ہدل دا کو سیدہ ولیکن دو گمہ دو قرآن و مجید دو بجنا او دو قرآن امتیلو دو بجنا گمرا کی دل دا سکتا ہے دا لکھ برابر گمینا کتا ہے و قرآن و مجید ذریعہ او دا فرق چرا جی نو دا فرق دو سپ اعتبار پر رہی دا پر اعتبار دا محل بانے گا جی که محل کی صلاحیت دا ہدایت بھی نفعت تک ہدایت اقرار او که په محل کی صلاحیت دا ہدایت نی دا گمراہی نفعت و گمراہی کی اضافار دا فرق دا محل دا وجنے فی نفسی قرآن وجیب اگر دا ہدایت کی جاز دے وجنے اپاس شاید اگر اس پورے شعر ذکر کر رہے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ ہم ذکر کو حضرت صحیح صاحب ہم ذکر کو پدا سے موقع کی بارا کے در لطافت تب عاشق لاس میں در لا در باغ لا درویت در شور و مخت بارا کے در لطافت تب عاشق لاس میں در باغ لا درویت در شور و مخت دبارا کو لطافت کے حیر شک نشترے یو لطیف شیرے یو مزیدار شیرے اللہ تعالیٰ دیکھ پدې ځای باندې کوی مونږ غږونو ډېر څه باران دی خو کافي باران کوي الله تعالی دې څه کوم د خیر او رحمت باران نه دا باران په لطافت کې وایي هیڅ شک نشته هیڅ شک نشته دا یو لطیف شی دی او دا یو فائدمن شی دی خو لیکن محل د اعتبار دی که چېرته په باغ او په چمن کې وګورې نو هلته کې ورته ګولې لالا راوځي او که چېرته په یو سیمو تور باندې ځکه کې وګورې نو هلته کې ورسره چېرته شړل پړل درک خو ګوجړې وسره درکونی شي دا د باران نقصان شو دا د ځمکې نقصان شو دا د هغه محل نقصان شو نو د قرآن مجید په لطافت کې په هدایت کېدو کې هېڅ شک نشته دی خو محل د اعتبار دی که محل هغه صالح له هدایت و نو د سړي نه ابوبکر جوړ شي عمر ترې جوړ شي عثمان ترې جوړ شي علي ترې جوړ شي معاویه ترې جوړ شي طلحه ترې جوړ شي رضی الله عنه او که په محل کې صلاحیت دي اغفت دغه په شان دي د سیمو تور وارز مکه نه ابو جهل څخه جوړ شي ابو لهب څخه جوړ شي عتبه څخه جوړ شي شیبه څخه جوړ شي نزا بالکل برابر کړه چې یو لیک به هی کثیره و یه دی به هی کثیره ورپسې د فاتحانو وضاحت کوم قسمه متشدده خلک چې هغه له الله تعالی د وعدو خیال نه ساتي د خدای وعده ماتوي د حقوق الله خیال نه ساتي د حقوق العباد خیال نه ساتي فساد تل ارض دی دا متشدده خلک او دا نقصان خلک دي الذين آتاهم يقضون عهدهم بالغ زيما كيواد الله تعالى دوادين مراد يا وعد التوحيد ده فألبت بربكم في طول ترشيوا او طول في بالي معمول او يا عبد الله تعالى تمام احكام الذين آكسان ينقضون عهد الله كذيما تيواد الله تعالى من بعد ميثاقه رسو زمن بطول داخينا ويقطعون او دي بريكي ما آسرنا امر الله دي شوكم قرد الله تعالى فاغيباني نما عبارت كل قبر زوئي تتعلقنا ويقطعون او دي بريكي ما آسرنا امر امر الله به حکم کړل الله تعالی په باندې انو صلاتي جوړ دیو ساتلې دي دا تاسو په پیګېدو نه ده دا پیګېدو نه ده دا تاسو په بالکل دی وسط ساتل او جوړ دی ساتل نو دې نه کوم ټول مراد دی نو یا دې نه څل لر خپل مراد ده رښتا باندې پرې دی او دې د تفریح کاټي درته دي او یا دې تعلق نه مراد كل ما امر الله به فاللازم الذي نقوله هو حكم سنة مراد جداقی بسانیر کے او دے سانیر میں وَيَقْطَعُونَ او دے پریکلی ما آتا لکھرا امر اللہ بھی جو حکم کردے اللہ ترا پائی بانے نیوز ولا سجود انسا ترشی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ او فساد فِي الْخُزْمَكَتِ اولئک تا خلق دی هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی دا سی قسم خلق دی اسم کی راتے دا متشدد تفتر نصر دی پر ادارت شود شبی مطالق دا با اصیل قرآن پاک نور پسی بیا ہوتے دا با اصیل قرآن پاک دا کفر کول گنجائش تر دا شرک کول گنجائش تر دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا اعراض ہونے کوئی دا سب بنیاد بانے کیف تکفرون باللہ سرنگ تاسو کفر کوئی پا اللہ تعالیٰ باندې ذکر تو کفر دے مراد کے نشے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وئی وکنتم امواتا او ویتاسو امواتا مر فاحیاکم فسوندی کل تاسو لرا ثم يميتكم يا بمرك تاسو لرا ثم يحييكم يا بجوندی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون او بیا خاص یلا تلا تبا واپس کول شی تاسو وکنتم امواتا فاحیاکم وَيَسْتَوِي الْمَرْءُ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ لَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا أَيْكُنْتُمْ كُنْتُمْ نُطْفَةً فِي أَسْلَابِ آبَائِكُمْ وَيَسْتَوِي الْمَرْءُ أَوْ نُطْفَةً ثَانِي نَصَارُ دَجَاجَ مَصْفُوفٌ بِشَكْلِ كَوَيْ اللَّهُ تَعَالَى دَجَاجَ إِنْسَانًا ذُكْرًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فلا اجسام فلا ارواح لی فلا ساتو کینی اجیل ہے ثم انشعناه خلقا آخر لأغین الوان دی مرتبت وکنتم امواتا وکنتم اجنتا فلا ارواح فا احیاكم سائل الجواج ثم انشعناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين درمه توجيه سموات اطلاق بعدم ما نبدين وكنتم امواتا وكنتم معدومين ويتاك لك فاحياكم فاوجدكم فذلك التاسع نو دا تاسو ته توحید ته تاسو انکار کوي او تاسو شرک کوي او صرف دا چې پیدا کیږي ثم یمیتکم بیا بمړی کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بژوندی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون او بیا مخاص دی الله تعالی تا واپس کول شي تاسو ثم یحییکم نیو مانا دا ثم یحییکم بالبعث بیا به ژوندي کی تاسو لرا په باز باز موت سره. نو د آخرت او د قیامت ژوند ته نه مراد دی. او ثم الیه ترجعون د دې معنا بیا دا وکړي چې تکرار نه راشي. ثم الیه ترجعون للحساب والجزاء. او بیا په سبب رجوع کولی شي الله تعالی ته د پاره د حساب او د جزا میدان حشر ته به ورکوي. نو ثم یحییکم کې بعد بعد الموت شو ژوندي کولی به شي، خو صرف او صرف ژوند نه دی، ورپسې حساب او جزا. ثم الیه ترجعون د خدای په عدالت کې بدلا حاضري کیږي. دیمه توجیه ثم یحییکم فی القبر. بیا به ژوندي کوي تاسو لرا په قبر کې. او ثم الیه ترجعون او بیا به تاسو واپس کولی شئ الله تعالی ته فی الاخره په آخرت کې. نو ثم یحییکم کې اثبات د حیات فی القبر دی، او ثم الیه ترجعون کی اثبات د حیات فی الاخرت دی. او تقریبا اکثر مفسرین و حضرات د اخبار توجیهات ذکر کړي. نو بیا د دې توجیه په حواله باندې دا آیت کریمه مستدل لے دا اہل حق حضراتو فمسلی کا حیات بعد الممات دے کہ پا خبر کے دا مرد نفس جندوش کرے. والذي دل ترى ذات خلق لكم جفيدا فردي اقتاب الفارة ما هرطا في الأرض كفزمك كده جميعا طول ثم استوى إلى السماء جاء إرادوك إلى السماء جانب دازمان تا استوى يسوي استوى كرسل إلى أجل فدار أجل فمانا ذا قصد أو ذا إرادي بانه. ثم استوى الى السماء ثم استوى الى سفية السماء جاي ارادو قد برابرو لدى آسمان فسواهن پس برابر قد دیلرا سبع سماوات واسمان وهو لكل شيء عليم او دل ترى پاری نسبان دی عالم دے. سوا هم دا زمیر دا جمع دے او از سما مفرد دے دا زمیر جا ترا دے نیو تو جی آدر شیخ رحمه اللہ دا کرے دے کہ فسوا هم دا جی دا هم دا زمیر دا سما تا ندرا دے بلکہ دا زمیر مبہم دے دروب بہو رجلن دا سبیرین دے. دروب بدا زمیر کو خام دے چاہتا راکی نہ دے ورپسی دارا جلنی بیان کریں نظر کشان کی دا ہن از سما تراکی نے دا کو خام دے سب آپ سماوات بیان کریں. او دین جواب دا کرو کہ از سما دا جنس دے صدی اصلاح پا قریب او پا کثیر بانی کنی. دداهن نظیف ضمیر از سما تراجی ہے. فسواهن پس برابر کل دا آسمان سب آسما واحد و آسمان آسمان نے پورا وہ جوڑ کر